Music. Has to breathe. Played live. Music Society Web Radio. Come gather round, people, wherever you roam. And admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing. Καλησπέρα, είστε συντονισμένοι στο Music Society, στο μικρόφωνο, στα σχόλια, στην επιλογή της μουσικής και στην καταγραφή ιστορικών γεγονότων μέσα πάντα από το τραγούδι. Θα βρίσκεται ο Χρήστος Καρακώστας με τον Bob Dylan να αρχίζει τη σημερινή εκπομπή και να δίνει τίτλο σε αυτή την έκτακτη εκπομπή, όπου οι μουσικές ιστορίες του Mr. Serendipity λαμβάνουν ένα πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Όπου σήμερα, στο τελείωμα αυτού του μικρού αφιερώματος που αποφασίσαμε να κάνουμε στο πολιτικό και κοινωνικό τραγούδι, θα αφήσουμε για λίγο τα ελληνικά, θα φύγουμε από τα ελληνικά σύνορα και θα δούμε πώς το ξενόγλωσσο, το αγγλόφωνο τραγούδι έγινε δέκτης μερικών ιστορικών γεγονότων, αλλαγών, τα μεγένθηνε και πώς προσπάθησε να καταφέρει να γίνει το soundtrack της κάθε επανάστασης. Να πω απλώς εδώ ότι σε αυτή την μία ώρα θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι αυτού του πολιτικού και κοινωνικού τραγουδιού, κυρίως μέχρι τις αρχές δεκαετίας του 70. Θα δούμε πως οι καλλιτέχνες, είτε μέσα από τα τραγούδια τους, είτε μέσα από τα εξώφυλλα των δίσκων τους, είτε μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις τους, κατέγραψαν την ιστορία σε μερικές παρτιτούρες χαρτί. Thank you. trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Gallant sound, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for sun to rot, for the tree to drop. Strange fruit, λοιπόν, μπορεί αυτή η εκτέλεση της Billie Holiday να το κάνει να ακούγεται σε έναν απλό νοσταλγικό ρομαντικό τραγούδι που ακούγεται μόνο μέσα από γραμμόφωνο. Αλλά είναι ένα τραγούδι ακριβώς για τον αμερικάνικο ρατσισμό, γραμμένο από έναν λευκό εβραίο καθηγητή ως ένα ποίημα για να δείξει την φρίκη του ενάντια στους συχνούς απαγχωνισμούς Αφροαμερικανών που γίνονται συχνά στον νότο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η ίδια η Billie Holiday το τραγούδισε για πρώτη φορά το 1939 στο Café Society. Εξαιτίας όμως του έντονου θέματος του τραγουδίου, η Holiday συνήθως έκλεινε τις εμφανίσεις με αυτό το τραγούδι. Ο χώρος ήταν εντελώς σκοτεινός, εκτός από έναν προβολέα στο πρόσωπό της, και το τραγούδαγε συνήθως με τα χέρια της να κρύβουν τα μάτια της σαν σε προσευχή. Η ίδια η Billie Holiday προσπαθεί μέσα από αυτό το τραγούδι να εκφράσει τον διαχωρισμό που βίωναν τότε οι μαύροι, κυρίως στο Νότο, μετά τον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο, την ψήφιση της 13ης τροπολογίας, ακόμα και της 14ης, που έδινε το δικαίωμα στους μαύρους άντρες να ψηφίζουν, αλλά και ιδιαίτερα και μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Αφροαμερικανοί, όπου στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Αφροαμερικανοί στρατολογήθηκαν μαζικά και στάλθηκαν στην Ευρώπη, συνειδητοποίησαν οι μαύροι μέσα από όλα αυτά τα γεγονότα ότι συνειδητοποίησαν ότι για μια ακόμα φορά οι αρχές της ελευθερίας αλλά και της δικαιοσύνης είχαν πάψει να ισχύουν για αυτούς στην Αμερική. Αφορμή για όλο αυτό το ξέσπασμα αυτής της συσσωρευμένης οργής ήταν η σύλληψη μιας μαύρης υπηρέτριας, της Ρόζα Πάρκς. Την ιστορία της έρχεται εδώ να μας την πουν, μελωδικά τουλάχιστον, ως ιστορική αρθρογράφη Neville Brothers. Of Sister Rose, you know, we don't ride on the back of the bus no more. Sister Rose, she was tired one day after a hard day on her job, when all she wanted was a well-deserved rest, not a scene from an angry mob. a bus driver said, lady, you got to get up, cause a white person wants that seat. But Miss Rose, she said, no, not no more, I'm gonna stay right here and rest my feet. Τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στα αστικά λεωφορεία της των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι θέσεις μαρκάρονταν, οριοθετούνταν, αν μπορώ να το πω έτσι, ορισμένες θέσεις για τους λευκούς επιβάτες και οι υπόλοιπες ό,τι απέμεινε για τους μαύρους επιβάτες. Την 1η Δεκεμβρίου του 1965 η Ρόζα Πάρκς αρνήθηκε να παραχωρήσει την θέση της σε έναν λευκό επιβάτη. Το επεισόδιο αυτό οδήγησε στο μποϊκοτάρισμα από τους μαύρους των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αλαμπάμα για 381 ημέρες. Η Parks ήταν μέλος του NAACP, δηλαδή National Association for the Advancement of Colored People, που προσπαθούσε τουλάχιστον μέσα από ειρηνικές διαδικασίες την ενσωμάτωση των μαύρων μέσα στην κοινωνία μέσω καλύτερης εκπαίδευσης και νομικών διεκδικήσεων. Στις αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 50 άρχισαν και άλλες ειρηνικές κινητοποιήσεις από τους μαύρους με στόχο πάντα την κατάργηση αυτού του φυλετικού διαχωρισμού σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια, σε νοσοκομεία. Drive a man, he made a life. But the mammy ain't his wife. Chopping cotton, don't be slow. Better finish out your row. Keep a moving with that plow. Driver man'll show you how. Get to work and root that stump. Driver man'll make you jump. Better make your hammer ring. Driver man'll start to swing. Ain't but two things on my mind. Driver man and quitting time. We'll be right back. a road. Keep a moving with that plow. Driver man will show you how. Get to work and root that stump. Driver man will make you jump. Better make your hammer ring. Driver man will start to swing. Ain't but two things on my mind. Driver man and quitting time. Driver man the kind of boss. Ride a man and lead a horse. When his cat of nine tail fly, you'll be happy just to die. Run away and you'll be found by his big old red bone hound. Paddy Roller bring you back, make you sorry you is black. Driver man he made a life, but your mammy ain't his wife. Ain't but two things on my mind. Driver man and quitting time. Max Roach στα τύμπανα και στη σύνθεση, Abbey Lincoln στη φωνή και Oscar Brown Jr. στα λόγια. We Insist το άλμπουμ, και μπορεί ο Max Roach να μην κατάγεται από την Νότια Αφρική όπως τόσοι που αγωνίστηκαν για τα δικαιώματά τους, αλλά ήταν από τους λίγους εκείνους jazz μουσικούς που πολέμησαν αρκετά για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα ο ίδιος ο Max Roach έλεγε ότι ως απόγοση των Αφρικανών αποδείξαμε αρχικά ως μουσική ότι είμαστε μάστορες στο παίξιμο της jazz, αλλά ήρθε ο καιρός όπου μέσα από το ταλέντο μας, μέσα από τα άλμπουμ μας, πρέπει να αρχίσουμε να λέμε τη δραματική ιστορία του λαού μας. Πέρα όμως από τα λόγια αλλά και το ύφος αυτού του άλμπουμ, σημαντικό είναι και το εξώφυλλο αυτού του δίσκου, γιατί όποιος το έχει, καλό είναι να το φέρει μπροστά του, που παραπέμπει αρκετά στην καθιστή διαμαρτυρία των μαύρων. Μια διαμαρτυρία που ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου του 1960, όπου τέσσερις Αφροαμερικανοί φοιτητές κολεγίου μπήκαν ειρηνικά και κάθισαν στον πάγκο ενός εστιατορίου που σερβιρίζονταν μόνο λευκοί και περίμεναν υπομονετικά, ειρηνικά να σερβιριστούν. Μπορεί αυτή η υπομονή και αυτή η διαμαρτυρία, η μη βίαιη διαμαρτυρία να κράτησε αρκετά χρόνια μέχρι οι μαύροι να καταφέρουν να αποκτήσουν τα δικαιώματα που ήθελαν αλλά και που έπρεπε να είχαν. Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ένα εξώφυλλο δίσκου προσπαθεί να πιάσει τον παλμό της κοινωνίας. Και το εξώφυλλο του δίσκου There is no place like America today του Curtis Mayfield, από όπου ακούμε το Hard Times, παρουσιάζει μαύρους να περιμένουν στην σειρά, για συσίτιο προφανώς, κάτω από μια γίγαντο αφίσα, με μια γελαστή οικογένεια λευκών μέσα σε ένα, όπου παρουσιάζει μια γιγαντοαφίσα όπου μαύροι περιμένουν σε μια ώρα για σύντο προφανώς κάτω από μια γιγαντοαφίσα με μια γελαστή οικογένεια λευκών μέσα σε ένα μοντέρνο αμερικάνικο αυτοκίνητο. But they won't admit. Thinking black on black, strange creature, how strange heaven fits. From my body house, I'm afraid to come outside. Although I'm filled with love, I'm afraid they'll hurt my pride. So I play the part I feel they want me. And I'll pull the shades so I won't see them seeing me. Having hard times in this crazy town. Having hard times. There's no love to be found. Having hard times in this crazy town. Having hard times. There's no love to be found. I see you like me another. a brother. But to my surprise, I found another man corrupt. Although he be my brother, he wants to hold me up. Having hard times in this crazy town. Having hard times. There's no love to be found. Having hard times in this crazy town. Having hard times. There's no love to be found. Επικεφαλής όλων αυτών των αφροαμερικανικών οργανώσεων περιγράφουμε μέχρι τώρα στον Νότο για την απόκτηση δικαιωμάτων των μαύρων δεν ήταν άλλος από τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο κήρυκας της μη βίας, όπως έχει περάσει την ιστορία, ο άνθρωπος της παθητικής αντίστασης. Πάντως οι λευκοί ρατσιστές, οι νοναζί και οι οπαδοί της Ku Klux Klan έχουν αντίθετη γνώμη και αντιπιτίθενται. Η δολοφονία του Medgar Evers και άλλων 15 θολοντών στο Νότο και η βίαιη καταστολή της ειρηνικής πορείας προς το Σέλμε της Αλαμπάμα είναι μερικά από τα γεγονότα που ήθελαν να δείξουν ότι οι λευκοί ρατσές δεν συμβιβάζονται ακόμα και αν οι μαύροι έπρεπε να είχαν κάποια δικαιώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Of many Negro who will sit down on their stools of do nothing and not engage in creative protest to get rid of this evil system. What murdered these four young girls was the Negro business and professional individual who's more concerned about his job than he's concerned about freedom and justice. Μόλις ακούμε είναι το Alabama του John Coltrane, ένα τραγούδι απάντηση αν μπορείς να το πεις του John Coltrane στην πυρπόληση της εκκλησίας στην 16η οδό στο Birmingham της Αλαμπάμα από λευκούς ρατσιστές. Οπωδήγησε στο θάνατο 4 μικρών κοριτσιών. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ μπορεί το 1964 να κατάφερε να πήρε το Νόμπελ Ειρήνης. Πώς καλύτερα, γιατί όμως ο κήρυκας της μίας βίας, όπως έχει καταχωρηθεί, κατάφερε και μπήκε στο στόχαστρο των μυστικών υπηρεσιών? Ίσως γιατί τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να μάχεται για την βελτίωση της ζωής, της εργασίας των μαύρων του Νότου αλλά και του Βορρά. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό να προσπαθείς να υποστηρίξεις την χειραφέτηση των μαύρων στον αγροτικό Νότο και άλλο να προσπαθείς να δώσεις λύσεις στα προβλήματα των γκέτο των μεγάλων πόλεων του Βορρά. Ιδιαίτερα όταν πέραν από τους μαύρους έχεις αρχίσει να έχεις και λευκούς υποστηρικτές. Μετά το 1965 το όνειρο του Κίνγκ δεν περιλάμβανε μόνο τους μαύρους του Νότου αλλά είχε διευρυνθεί. Περιλάμβανε πλέον όλους τους φτωχούς ανεξαρτήτως χρώματος, αλλά περιλάμβανε και τον αγώνα εναντίον στον πόλεμο του Βιετνάμ, όπου στρατολογούνταν κυρίως μαύροι και λευκή φτωχή. Of course, this whole program is dedicated to the memory of Dr. Martin Luther King. You know that, anyway. Once upon this planet. Ζωντανή ηχογράφηση αυτή στο Westbury Music Fair. Όπως είπε και η Νίνα Σιμών στην αρχή, είναι μια συναυλία αφιερωμένη στον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, στον Dr. Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, τρεις μέρες ακριβώς μετά την δολοφονία του στο μπαλκόνι του δωματίου στο Motel Lorraine στο Memphis στις 14 Απριλίου του 1968. The land. Turn the other cheek, he'd plead. Love thy neighbor was his creed. Pain, humiliation, death, he did not dread. With his Bible at his side, from his foes he did not hide. It's hard to think that this great man is dead. Oh yeah. The murders never cease. Are they men or are they beasts? What do they ever hope to gain? Will my country Is it too late for us all? And did Martin Luther King just die in vain? Cause he'd seen the mountaintop. And he knew he could not stop. Always living with the threat of death ahead. Το όρομα του King, με λίγα λόγια, ήταν η δημιουργία μιας αστικής τάξης Αφροαμερικανών και ο θάνατός του σήμαινε ότι ακριβώς αυτήν την άρνηση της αμερικανικής κοινωνίας να δεχτεί ένα τέτοιο ακριβώς αίτημα. He was for equality for all people, you and me, full of love and goodwill. Hate was not his way. He was not a why was he shot down the other day? I'm gonna say he'd seen the mountaintop, and he knew he could not stop. Always living with a threat of death ahead. Folks, you'd better stop and think and feel again, for we're headed for the brink. What's gonna happen now that the king of Πάντως, κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο King ο ίδιος κατηγορήθηκε από πάρα πολλές οργανώσεις για την επιλογή μη βίων τακτικών, αλλά και κατηγορήθηκε ευθέως από τους Μαύρους Πάνθερες για συμβιβασμό. You walk into the room with your pencil in your hand, you see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard but you don't understand just what you will say when you get home, because something is happening here but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? Then somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek, who immediately walks up to you when he hears you speak and says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone. And something is happening here but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You have many contacts among the lumberjacks to get you facts when someone attacks your imagination, but nobody has any respect anyway. They already expect you to all give a check to tax-deductible charity organization. nation. You've been with the professors and they've all liked your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something is happening here and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Sword swallower, he comes up to you and then he kneels. He crosses himself and then he clicks his high heels. And without further notice, he asks you how it feels. And he says, here is your throat back, thanks for the loan. And you know something is happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Now, you see this one-eyed midget shouting the word now. And you say, for what reason? And he says, how? And you say, what does this mean? And he screams back, you're a cow. Give me some milk or else go home. And you know something's happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Walk into the room like a camel and then you frown. You put your eyes in your pocket and your nose on the ground. There ought to be a law against you coming around. You should be made to wear earphones. 'Cause something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Η ιστορία θέλει το φθινόπωρο του 1966 δύο νεαροί μαύροι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Bobby Seale και ο Huey Newton, να ακούνε ξανά και ξανά αυτό το κομμάτι του Bob Dylan. Από ένα φτηνό πικάπ, όπως λέει η ιστορία, ακούνε την μπαλάντα ενός αδύνατου ανθρώπου, The Ballad of a Thin Man. Θεωρούν τον Bob Dylan αδερφό τους, παρά το γεγονός ότι είναι λευκός και δεν τον έχουν γνωρίσει ποτέ. Το φθινόπωρο εκείνης χρονιάς, το 1966, αποφασίζουν να δημιουργήσουν ένα πιο ριζοσπαστικό κίνημα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μαύρων. Από εδώ και πέρα, ο κόσμος αποκαλεί αυτούς και τους οπαδούς τους ως μαύρους πάνθυρες. Για ένα μέλος, άλλο μέλος του κινήματος, έρχεται και μας τραγουδάει εδώ ο Larry Sanders. Το ακούμε και περιγράφουμε αργότερα την ιστορία του. The eye. America's on you. Δύο χρόνια πριν ένα βινίλιο κυκλοφόρησε για να συγκεντρωθούν χρήματα για λογαριασμό του National United Committee του Free Angela. Σε αυτό το πεντάλεπτο περίπου τραγούδι του Larry Sanders, το οποίο είναι και το τραγούδι που ανοίγει αυτή τη συλλογή, επαναλαμβάνεται μια φράση, Free Angela. Αυτή η Angela δεν είναι άλλη από την Angela Davis. Την ιστορία της έχετε εδώ να μας διηγηθούν ως πολιτικοί ανταποκριτές οι Rolling Stones στο Sweet Black Angel. Το ακούμε και επιστρέφουμε. Got a sweet black angel, got a peanut girl. Got a sweet black angel, up upon the mile wall. Well, she ain't no Z-Bop, she ain't no Storm. But she showed off a good. got in danger. Get a guy in chains. But you keep on pushing. What you think of this? She counting up your meaning. Counting up your debt. She's a free black angel. Not a free black kid. She's a sweet black angel. Now they're going to the teacher. Now they're red on the school mark. It's all we're gonna free up. We're the sweet black slave. We're the sweet black slave. We're the sweet black slave. We're the sweet black slave. Μικ Τζάκερ τραγουδά το 1970 για έναν μαύρο άγγελο. Μας λέει: έχω τη φωτογραφία του στο δωμάτιό μου. Αλλά δεν είναι ούτε αστέρας του κινηματογράφου, ούτε τραγουδιστής. Είναι ένας άγγελος που κινδυνεύει. Είναι ένας άγγελος στη φυλακή. Κάποιοι έκλεψαν και σκότωσαν ένα δικαστή. Και τώρα ένας άλλος δικαστής θα δικάσει το μαύρο μου άγγελο. Αυτή ήταν εν ολίγης η ιστορία της Άντζελα Ντέιβις, ένα από τα πιο μαχητικά στελέχη της γενιάς του 1968. Ο άγγελος του Τζάγκερ ήταν στη φυλακή, γιατί το 1970 κάποιοι χρησιμοποίησαν το όπλο που είχε στο όνομά της η Ντέιβις για να σκοτώσουν ένα δικαστή κατά την προσπάθεια, κατά την απόπειρα απόδρασής του από ένα δικαστήριο. Οι δράστες ήταν μέλη από τους Μαύρους Πάνθερες, για τους οποίους η Άντζελα Ντέιβις δεν έκρυψε ποτέ τη σύνδεσή της. Προτείνω όμως να φύγουμε από τη Γαλλία και τα υπόγειλα της Βίλας Νελκότ, όπου εκεί έγινε η ηχογράφηση του άλμπουμ Exile on Main Street των Rolling Stones, και να φύγουμε από τα παράλια της Νίκαιας και επόμενο σταθμός στο Σικάγο του 1968, όπου και εκεί τα πράγματα δεν είναι καθόλου ήρεμα. Kick out the jam. Yes, kick out the jam. I have to kick them out. Yes, I'm starting to sweat. And now my shirt's all wet. What I'm feeling. It's the sound that I bounce and be bounce and be bounce. I'm feeling. You gotta have it, baby. You can't do it without them. When you get the feeling, you got some of my love with that mic in my hand. And let me kick out the jam. Yes, kick out the jam. The kick out. Kick out. Αύγουστος 1968, η MC5 είναι από τα λίγα εκείνα συγκροτήματα που ανέβηκαν στη σκηνή λίγα μέτρα μακριά από το κτίριο που πραγματοποιείται το συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος. Και δεν κατέβηκαν από τη σκηνή πριν περάσουν 8 ώρες. Η σκληρή ήχη του Ντιτρόιτ κατακλείζουν το Σικάγο, το οποίο εκείνες οι μέρες, στο οποίο εκείνες οι μέρες συγκεντρώνονται όλες οι αμερικανικές νεολαίες και όλες οι νέες τάσεις της αμερικανικής αμφισβήτησης, οργανώσεων αρχικών και κομμουνιστών αλλά και φεμινιστικά κινήματα. Μαζί τους και οι γήπεις, το πλέον ριζοσπαστικό τμήμα των χήπεις. Δεν είναι πλέον τα παιδιά των λουδιών όπως θέλουν ορισμένοι να τους θυμούνται, είναι μια εξεγερμένη νεολαία απέναντι στην Αμερική που όσο πάει βυθίζεται όλο και πιο πολύ στο αδιέξοδο που λέγεται πλέον πόλεμο στο Βιετνάμ και αρχίζουν να φαίνονται και οι πρώτες εκείνες ενδείξεις της επερχόμενης οικονομικής κρίσης της δεκαετίας του 1970. Και εκεί στο Σικάγο του 1968 η νεολαία θα δώσει την μάχη της με την αστυνομία. Αυτή που ακούσαμε ήταν η MC5, η πλέον πιο πολιτικοποιημένη πάντα στην ιστορία, το συγκρότημα που έκανε τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες να γίνουν η σκιά τους. Μέλη του κοινοβίου Trans Love Energies και της δράσης των White Panther Party, μιας ομάδας εναλλακτικής κουλτούρας όπως ήθελα να εμφανίζονται που σταδιακά βγήκε στην ενεργό δράση. Ιδρυτής του κινήματος ο John Sinclair και ο Jesse Crawford. Family rose, family rose. όλοι γνώριζαν τους κινδύνους που διέτρεχαν από τις μυστικές υπηρεσίες και οι φυλακίσεις έπαιναν τεράστιες διαστάσεις εκείνη την περίοδο. Όταν κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ των MC5, ένας πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών πλησίασε τον Τζον Σινκλέρ και του ζήτησε ένα τσιγαριλίκι. Μόλις του το πρόσφερε, οι αστυνομικοί της δίωξης που καιροφυλακτούσαν το συνέλαβαν αμέσως με την κατηγορία της διακίνησης και τη χρήση ναρκωτικών. Καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης. Οι πορείες διαμαρτυρίας με σύνθημα Free John Sinclair συγκλώνιζαν καθημερινά σε όλες τις περιοχές Αμερικής. Το κλίμα όμως έρχεται να μας το πει όπως στιχογράφησε ο Τζον Λένον. Αυτός δεν είναι ο Τζον Λένον. Δυστυχώς δεν έχουμε το τραγούδι του Τζον Λένον, άρα δεν θα τον ακούσουμε. Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι εκείνη την περίοδο οι ομάδες στην Αμερική του 1968 γιγαντώθηκαν. Μια ακόμα ακραία, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες, στη Νέα Υόρκη, ήταν και οι Motherfuckers. Το σύνθημά τους Up Against the Wall, Motherfucker. Μια φράση κλεμμένη από το ποίημα Black People του Αμίρι Μπαράκα. Ένα σύνθημα που εμφανίστηκε και σαν γκράφιτι στο τμήμα του κτηρίου των μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια. Ιδέες του ποιητή αυτού και ιδέες και του αυτού του κινήματος είναι καταγεγραμμένες στο We Can Be Together, το Jefferson Airplane που ακούσαμε πριν από λίγο. Thank you. Και αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν και ακόμα ακούμε, είναι ηχογραφήσεις από, με τις φωνές και τα τραγούδια των φοιτητών εκεί στον Μάη του 1968, λίγο πριν από το ξέσπασμα, όπου συνοδεύονται από ήχους αποσπασίματα των δακρυγόνων, κουβέντες και συνθήματα. Είναι ηχητικά αποσπάσματα έτσι όπως το κατέγραψε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ο οποίος μαζί με τον Ντέμι Ρούσο και τον Λουκά Σιδερά είχαν φτάσει στο Παρίσι τον Μάη του 1968, λίγο πριν από το ξέσπασμα των μεγάλων απεργιών στις 13 εκείνου του μήνα, που ουσιαστικά έκοψαν σε εισαγωγικά τη χώρα σε 1000 κομμάτια. Τίτλος αυτού του δίσκου, το οποίο και κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα, ήταν ένα σύνθημα που κυκλοφόρησε και ήταν πάρα πολύ γραμμένο στους στίχους των κτηρίων των Γαλλικό Μάη, όπου έλεγε ότι κάνε το όνειρο να κρατήσει πιο πολύ από τη νύχτα. Εδώ είναι εγώ που πρέπει να σας αφήσω. Οι μουσικές ιστορίες του Mr. Serendipity που μόνο για σήμερα έγιναν πολιτικο-κοινωνικές πρέπει να σας αφήσουν. Θα σας πω κάτι που διάβασα και είναι πάρα πολύ ωραίο και που πιστεύω πως κλείνει πάρα πολύ όμορφα αυτό το αφιέρωμα στο πολιτικό και κοινωνικό τραγούδι, και είναι το εξής. Το αληθινό νόημα μιας επανάστασης δεν είναι μια αλλαγή στη διεύθυνση, αλλά είναι μια αλλαγή στον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτή η αλλαγή πρέπει να την κάνουμε στη διάρκεια της δικής μας ζωής και όχι στο όνομα των παιδιών μας, γιατί η επανάσταση πρέπει να γεννηθεί μέσα από τη χαρά και όχι μόνο μέσα από τη θυσία.